Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi anzal islama rahmatan lil alamin wa nazzal qur'ana hudan lil muttaqin wa ashadahum fid darain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Ansitu wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sabada puji sareng syukur disalkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah urang sadaya dina ieu saah masih kene dibimbing ku hidayah sareng taufikna sarta kasehatan sehingga urang sadaya tiasa ngalaksanakeun kana sabagian parentahna nyaeta salat Jumat berjamaah. Anu mudah-mudahan salat Jumat urang ieu sadaya aya di panampian Allah Subhanahu wa taala sekaligus ngiparatan kana dosa-dosa anu lakukeun ku urang sadaya. Shalawat sareng salam pamuga salawasna dilimpahkeun ka junjungan alam Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komodai dina dinten Jumat ayang suran hadis Rasulullah sallam dina riwayat Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud nyariaskeun inna min afdhali yaumikum yaumul Jumat fa aksiru alayya as-salatu fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Saenyana pang utama-utamana poe teh nyaeta poe Jumat. Kulantaran kitu lobakeun cenah ku aranjeun kabeh ka kaula maca shalawat dina eta poe. Saenya shalawat aranjeun kabeh eta didatangkeun disogrogeun diasongkeun ka kami saur Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan urang sadaya dina Jumat ayeuna paling khusus urang sadaya tiasa senantiasa ngalaksanakeun shalawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya kitu deui ka kulawargina sahabatna tabiin atmau tabiin malam mandar. Mudah-mudahan urang sadaya ka aku umat mantenna anu bakal kaing tiket sapat umat fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Simkuring selaku khatib tawaleh-waleh tebasan ngajak kana diri pribadi malam mandar ayang pada parisadayana hayu urang senantiasa ngalaksanakeun ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala ku cara urang ngalaksanakeun kana sagala parentahna nabihan kana sagala laranganna anu mudah-mudahan ku takwa urang sadaya aya dina kabagjaan di dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dina khutbah tausiah dina isa sim kuring tadi ngaoskeun dua ayat tina surat anu tos populer tina surat anu urang sadaya tos para mafhum tos sering didugikeun ku para mubalig atawa napi khatib. Mudah-mudahan ngajantunkeun hiji perebutan deui kanggo urang sadayana nyaeta tina surat Al-A'la ayat ke-14 sareng ke-15 anu kirang langkung taraja mah tafsirna qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, nyata geus untung bagja jalma anu ngabersihkeun dirina nya kitu deui eling kana jenengan pangeranana terus ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, ieu ayat bagian tina muqabalah ayat anu sateu acana yen Allah ngadawuhkeun saya zakaru mayyahsya wa yatajannabul asqa, bakal nyokot pelajaran, bakal ngajadikeun peringatan sebagai pelajaran pikeun dirina jalma anu ngarasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna wa yatajannabul asqa, bakal ngajauhan jalma-jalma anu cilaka, jalma-jalma anu bakal sangsara di akhiratna, nyaeta jalma anu bakal aya dina narakana Allah Subhanahu wa taala. Ayat nu ieu nun tadi muqabalahna yen jalma anu moal kagolongkeun kana asqa anu cilaka teh man tazaka qad aflaha man tazaka, nyata bagja, nyata untung, nyata menang jalma anu ngabersihkeun dirina. Rasulullah SAW dina riwayat Jabir nyarioskeun yen ieu ayat teh ngeunaan jalma iman, hartosna anu ngabersihkeun ku iman. Sabab aya hadis Nabi nu tadi man syahida alla ilaha illallah wa khala'a andad wa syahida anni Rasulullah, saha jalma anu ikrar, saha jalma anu nyaksi yen teu aya deui ilah, teu aya deui pangeran anu hak pikeun diibadahan kecuali Allah, wa khala'a andad, nya kitu deui ninggalkeun kana andad, andad teh persekutuan, nganggap Allah aya bandingan. Wa syahida anni Rasulullah, nya kitu dinyaksi ka kaula Rasulullah, yen kaula sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ieu ayat dina awal surat Al-Qasas terus diuningakeun oge nyaeta dina ayat ke-67 fa amma man taba wa amana wa amila amalan sholihah fa asa ayyakuna minal muflihin, saenyana jalma anu tobat, jalma anu ninggalkeun kakufuran, jalma anu ninggalkeun kamusyrikan, wa amana terus iman ka Allah Subhanahu wa taala, ka para malaikat kana kitabna, wa amila sholiha ngalaksanakeun amal soleh, fa asa ayyakuna minal muflihin, maka ia pasti aya dari golongan jalma-jalma anu untung, jalma-jalma anu bagja. Yen mantazaka di dieu saurupa lamu pasir, jalma anu ngabersihkeun dirina ku cara iman, iman nang lain sakadar pengakuan hungkul, tapi iman dibuktikeun ku amal, iman lain sakadar dina lisanna hungkul, tapi iman dibuktikeun ku amal perbuatan. Sabab iman tanpa amal bohong, amal tanpa iman nyakitu diwadul, moal aya panarimaan ti Allah Subhanahu wa taala. Wa khala'an dad, hadis lain nyarioskeun yen imana bari ninggalkeun ngabersihkeun tina andad, gaduh keyakinan yen Allah aya babandingan, aya nu nyaruaan. Nah dina masihanana atanapi dina ngaturna. Ieu bagian tina perkara anu baris ngaruksak. Baris ngabatalkeun kana kaimanan seorang. Nyaeta kucara ayana andad atanapi sekutu ka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas nyarioskeun dina kitab Azkar anu dikutip ku Nawawi Ad-Damaskus nyarioskeun hal adullukum ala tunjikum kalimatun tunjikum minal isroki billah. Nah perlu kami nuduhkeun ka aranjeun kabeh kana kalimat anu ku kalimat eta aranjeun kabeh baris terbebas, baris terhindar tina syirik ka Allah Subhanahu wa taala, tina musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ngadawuhkeun takrauna al-kafiruna inda manamikum. Yen aranjeun kabeh kudu daek maca kana surat al-kafirun nalika dek sare. Nalika urang dek kulem maka diusahakeun urang pikeun senantiasa ngaos surat al-kafirun. Baginda Rasulullah SAW ngajamin ieu jama bakal terhindar tina kamusyrikan ka Allah Subhanahu wa taala. Wadakaros marabbi nya kitu deui jalma anu untung teh jalma anu senantiasa dikir nyebat eling kana jenengan Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu loba eling, jalma anu loba dikir dijamin ku Allah Subhanahu wa taala bakal jadi jalma anu aya dina pangampurana nya kitu aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdu Ibnu Shalah nyarioskeun yen kagolongkeun jalma anu loba dikir ka Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta jalma anu senantiasa loba maca kana dikir anu maksurat hartosna kana dikir-dikir anu diajarkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sayosna dikir nalika urang bade kulem, dikir nalika urang gugah kulem, dikir urang sabada salat memeh salat atanapi dikir nalika urang lebet ka jamban, lebet ka masjid, ieu kalebetna dikir maksurat tos dijariskeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas salat terus ngalaksanakeun salat anu lima waktu. Ibnu Abbas neraskeun kana hadis anu tadi nyaeta wa dzakar isma rabbih pas salate jalma al muhafid alaiha wal intimamu minha. Jalma anu senantiasa ngajaga, ngaraksa, melihara kana salat anu lima waktu nya kitu deui nganggap penting atanapi lebih dipentingkan tina sagala galana. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadaya kagolongkeun jalma-jalma anu untung sehingga urang sadaya bakal bagja fi dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillah alladzi faddala yauma jum'ati ala usbu wa tasa bi saati duha fiha mujabu masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhtawiyatan ikhlasi wal khudu wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wa zikril marfu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dabi juhdi wal husyu. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum amran amima wal ustaqlima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa radiyallahu tabaraka an jami' sahabati rasulillah ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ighfir lana wal muslimin wa ighfir lana sharra ma sa'id dunya wad din. Allahumma ajal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumidh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srib anna adhaba jahannama inna adhaba kana ghurama inna sa'at mustaqarrun qama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa sa'a wa munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrul akbar. Aqimussalah.